भव सागर से पार तरी साई नारायण हरि साई नारायण हरि साई नारायण हरि से भरी करुणा से भरी साई नारायण